शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है। उसे बताया क्यों नहीं? यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। अब तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है, बहुत चाहती है। जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे, बात आकर जुबां तक रुकने लगे, आंखों आंखों में इकरार होने लगे, बोल दो गर तुम्हें प्यार होने लगे, होने लगे, होने लगे। किसी की तरफ दिल झुकने लगे, बात आकर जुबां तक रुकने लगे, आंखों आंखों में इकरार होने लगे, बोल दो गर तुम्हें प्यार होने लगे, होने लगे। चाहने जब लगे दिल किसी की होशी, दिल लगी ये नहीं ये है दिल की लगी, आंधियों को दबाने से क्या फायदा, प्यार दिल में छुपाने से क्या फायदा, जा से प्यारा जब दिलदार होने लगे, बोल दो गर तुम्हें प्यार होने लगे, होने लगे, होने लगे। जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे, बात आकर जुबां तक रुकने लगे, आंखों आंखों में इकरार होने लगे, बोल दो गर तुम्हें प्यार होने लगे, होने लगे, होने लगे। उसकी खुशबू अगर अपनी सांसों में हो, उसका सपना अगर अपनी आंखों में हो, जब न दिल के बहलने की सूरत लगे, जब कोई जिंदगी की जरूरत लगे और जीना भी दुश्वार होने लगे। बोल दो अगर तुम्हें प्यार होने लगे जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे, बात आकर जुबा तक रुकने लगे, आंखों आंखों में इकरार होने लगे। बोल दो अगर तुम्हें प्यार होने लगे प्यार होने लगे।